Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. Kaybettiğimiz binlerce insan, canı yanan milyonlarca insan için bugün biraz daha sakin, biraz daha sözsüz parçalarla ihtiyacım vardı benim. O yüzden bugün İtabella'da film müziklerinin unutulmaz bestecisi diyelim. İtalyan müzisyen Nino Rota olacak. Nino Rota 1911 yılında İtalya Krallığı'nın Milano kentinde dünyaya geliyor. Kariyeri boyunca özellikle sinema için müzik alanında olağanüstü derecede üretken bir besteciydi. 1930'lardan 79'daki ölümüne kadar İtalyan ve uluslararası pek çok yapım için 150'den fazla beste yaptı. Bu çalışmalarının yanı sıra aynı zamanda 10 opera, 5 bale, düzinelerce başka orkestra, koro ve oda eserleri besteledi. Bir yandan da Bari kentindeki Liceo Musicale'de çok uzun bir öğretmenlik kariyeri de devam ediyordu. 10 Nisan 1979'da hayata gözlerini artık bir demokratik cumhuriyet olan İtalya'da kapattı. Şimdi biz 1976 yılından bir Fellini klasiği olan Casanova filminden iki Nino Rota parçasıyla başlayalım. Apprendo dalla Marchesa d'Urfe, arkasından da Pin Pen'in şimdi radyonuzda. Thank you. Pranzo della Marchese d'Urfe ve Pinpenin ile Nina Rota radyonuzdaydı. 1972 yılı yapımı bir başka Fellini klasiğiyle devam ediyoruz şimdi. Taşra'dan başkente gelen bir gencin kenti tanımasını anlatan Roma filminden Nina Rota'nın bestelediği Aria di Roma, arkasından da Vitolino'nun Barı şimdi tabelada. Thank you. Aria di Roma ve Vitolini'nin Bari Radyonuz'daydı. Şimdi sırada bir diğer Fellini klasiği olan 1963 yapımı Mastroianni'nin bir ilham kriziyle mücadele eden bir yönetmeni canlandırdığı 8,5 filminden L'Illusionista. Onun arkasından da bir Maria Molinari romanından senaryosunu Pasolini, Fellini, Plaiano ve Pinelli'nin birlikte uyarladıkları Fellini'nin yönettiği Le Notti di Cabiria filminden yine bir Nino Rota bestesi olan Il Trasloco şimdi radyonuzda. Trasloco dinledik. 1967 yılında Luchino Visconti tarafından çekilen, İtalya'nın güneyindeki yoksulluktan kaçıp endüstri merkezi Milano'da yaşamaya ve çalışmaya uğraşan, didinen bir ailenin öyküsünü anlatan Rocco ve Kardeşleri filminden iki Nino Rota bestesi bizlerle olacak. Öncelikle enstrümantal versiyonuyla Paese Mio, arkasından da L'amore dei due fratelli şimdi radyonuzda. Thank you. Paese Mio ve L'amore dei due fratelli dinledik. 1963 İtalya-Fransa ortak yapımı bir Visconti filmi var sırada. Orijinal ismi Il Gatto Pardo olan Leopard filmi, İtalyan birliğinin kurulması yani Il Risorgimento sürecinin sonlarında aristokrasinin çöküşünü ve burjuvazinin yükselişini anlatan bir film. Şimdi bu filmden iki Nino Rota bestesi bizlerle olacak. Contradanza ve Valzer del Comiato şimdi radyonuzda. Thank you. Operadanza ve Valzer del Camiato radyonuzdaydı. 1968 yılında William Shakespeare'in aynı adlı oyunundan sinemaya Franco Zeffirelli'nin yönetmenliğinde uyarlanan Romeo e Giulietta filminden iki Nino Rota bestesi dinliyoruz. Önce Romeo, arkasından da Giulietta, şimdi radyonuzda. Thank you. önce Romeo, arkasından da Juliet'ı dinledik. Şimdi sırada 1962 yapımı Edward Dmytryk'in yönetmenliğini üstlendiği bir tarihi komedi filmi var. The Reluctant Saint isimli filmde 17. yüzyılda yaşamış bir Fransiskan rahip olan, sonradan da aziz ilan edilen Joseph of Cupertino'nun hikayesini izliyoruz. Filmin müziklerini yine Nino Rota bestelemiş. Part 5 ve Part 16 şimdi radyonuzda. Thank you. The Reluctant Saint filminden Part 5 ve Part 16'yı dinlemiştik. 1976 yılında Fellini'nin büyük bir hayranı olan koreograf Maurice Béjart, Jean-Baptiste Molière'in ölümünün 300. yıl dönümü münasebetiyle Rota'nın galası yapılacak bir bale için beste yapmasını istiyor. Ve Rota da bu baleyi böylece besteliyor. Le Molière Imaginaire isimli bale, Fransız aktör ve oyun yazarının çalkantılı hayatına odaklanıyor. İsveçli Norrköping Senfoni Orkestrası'nın icra ettiği bu baleden Molière ve La Natura isimli iki eseri dinliyoruz şimdi. Thank you. Le Molière Imaginaire Balesi'nden Molière ve La Natura'yı dinledik. Bugün Itabella'ya sözcüklere biraz mola vermek gerekiyor diye düşünerek Nina Rota besteleriyle bir programda yer verdik. Çünkü benim çok fazla söyleyecek sözüm yok. Çok zor günlerden geçiyoruz. O yüzden biraz düşünmeye, çok sözlere kapılmadan düşünmeye ihtiyacım olan bir programdı bu. 1974 yılında ilk filmin yapımından 2 sene sonra çekilen Coppola yönetmenliğinde ve Puzo ile Coppola'nın ortak yazdığı senaryoyla en iyi film müziği de dahil 6 Oscar kazanan Godfather 2 filminden bir Nina Rota bestesiyle son veriyoruz. Ben Johnson Sayesen, Kardeşler Yas Tutuyor, The Brothers Mourn'le evlerimizde, yuvalarımızda ölmenin mucize sayılmadığı günlere hasretle kapatıyoruz. Hoşçakalın. Thank you.